O! Puszczam swój bans przez lampę. Jestem posiadaczem Vans trampek. Pierdolę sztampę, ziom. Styl TDF MCF IGS Liter 3. A ty wiesz czego nie mów? Hop, zanim powiesz hip. Nie mów hop, zanim nie powiesz hip. Bo wiesz, jestem Fiodor z Gibgibon. Na bibie, po bibie, przed bibą. Pogódź się z tym i nie patrz krzywo. Ha, za bardzo wczuwasz się w hip-hop. Zauważ, nic nie kumasz, idź stąd. Yo, to ludzie wpadli na piwko, ziom. Na tańce, a ty jesteś po paprańce. Kolejny beznadziejny ideowiec. Nie wiesz o co chodzi? To weź się kurwa dowiedz. No więc bij raz do głowy sobie. No co, nie obchodzą mnie twoje teorie. Ja jestem klub mega, impreza legal. Różnicę dostrzegasz? Ty weź się nie gam. Swoim więcej w moim ziomie. O, tym bardziej jestem ziom. Ja nie mów hop zanim nie powiesz hi. To tylko tekst, beat jest hit. Nie mów hop zanim nie powiesz hit. To tekst, beat jest hit. Ziom. A ja piję i palę, zawsze ponad normę. Jarają mnie jak ciebie style wolne. Wiesz, mam na tym punkcie niezłą korbę. Będę tak długo robił to aż pierdolne. Przeważnie dowolne akcje przypisuję fartom. Bo dziś nie warto jednak rozpowierzać kartą. Żale po raz kolejny przypisywać żartom. Powiedzieć pardon, sorry, to tylko żarton. Ja ciągle zgadzam. Jak chuj twardą, rzucam karmą na twoją każdą akcję marną. W centrum miasta dla ciebie jednostką karną. Pod się poparno, ode mnie nic za darmo. Po tobie pójdę jak pędzel z farbą. Ranking we mnie moc drzemie. To mój sposób na rapping. Na wizji gorący jak hot zapping. Od tej pory odpłatny jak strzeżony parking. Nie mów hop zanim nie powiesz hi. To tylko tekst, beat jest hit. Nie mów hop zanim nie powiesz hit. To tekst, beat jest hit. Ziom. Nie mów hop zanim nie powiesz hit. To tylko tekst, beat jest hit. Nie mów hop zanim nie powiesz hit. To tekst, beat jest hit. Ziom. Dobra muza, browar blan. To kręci. Dobra muza, browar blan. Nie mów hop przed hipem, nie mów no przed bitem, to był bardzo, stwierdzam, pracowity weekend, sprawdź tą klikę. Klik, klik w mychę, tego wała Igor uczyni hitem. Masz co do tego jakieś wątpliwości? Tak, myślę sobie, chyba nam zazdrości. Z dobrym rapem, wypełniony CD nośnik. Podgłośni, niech rozwali głośnik. Podgłośni, niech się sąsiad złości. Podgłośni. Podgłośni. Muza, prowa, plan. Kręci. Tego już nie wytłumaczę sąsiadom, kurwa. Mów mocniej. Mów mocniej. Kurwa, to tacy sąsiedzi. Tego im nie wytłumaczę, że to kurwa nagrywamy. Ja pierdolę, jak im powiem, że to nagrywamy, to już w ogóle nie wytłumaczę.